بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سورة حاميم أحقاف او امیم آخری صورت تے چیو سور حامیم مومن نشورو شیو نداو سورتو نو چی حوامیم و طویلش او دیکی یریو کی دیو شبه جوابو کلیو یو سورت کی سلورو ددریو شبهاتو جوابو نو لس شبهات مخ کی بیان شو یو لسما شبہ چداوی جواب پدی صورت کی کئی یو لسما شبہ دا چدی مشرکانو ویلیو مونگا زکا غیر اللہ تا آواز کو چمون پدې سره الله ته نږدې کیږو کله چې مونږ आवाज وکړو خپل علي هوتا لا تو مناتا نږدې سره مونږ الله ته ډېر نږدې شو ځکه مونږ دا عقیده نه پرېد بس دې کې ډېر لوی خیر او برکت ته دا دواغی زمانی چه قرآن کل نازلی دو دواغی وقت مشرکینو دا شباو او دا یاقیدو بیادا تر اخیر پور راتلا دا دی زمانی دو مشرکانو پوری نو دی دا غینا ترقی اکڑا او دیوی چسو غیر اللہ تا آواز کئی او داوی چیا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ دا وزیفہ او دا دی کلمہ نوا نور صدا سی دعا و ذکر و آیات نو نو دیو وزیفہ کڑی وا چیا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للہ گوری جس مطلبی او دیکی کلی جی حق پرس رالو مسلو شوا او دا دین منی کول چی دا مو آئے دا او شرک دے زان پی حالا کوئے اغیوی پدیس را دا دریو رضو تبا لرکی گی دا بندن دا سې زبردست وظیفه ده چې د دریو ورځو توبه پیل کیږي دا په قانونو ویلي دا دی وسنو ویلو په لوشه ګردانو ته خو چې بس بل سمکه وي کله تاسو باندې توبه راشي نو دا وظیفه وای دي سره الله هغه مراد لري کوي نو دې صورت کې بداوی جواب کی اتشتم آیات کی فلولا نصرهم الذی نتخذو من دون اللہ قربانا آلہا اگر پخانو قومن خدا سے کول ناغی ایخو اللہ تنزدی نکلو بلکہ حلاک اکلو اگر خدا عذاب نبچ نشو دابا جوابی دوی مناسبتی اداده چه مخ که دو شبهات و ردو شو شو لس شبهات مخ که ختم شو جوابو نیو شو نصور احقاب کی نتیجه رو باسی نتیجه سمطلب فا فتوا پی کئی چه ده چا دا عقیدی دغن علوی گمراه بل نشتا. نصور احقاب کی پینزم آیات کی وی ومن اضلو ممن یدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامة وهم عن دعائهم غافلون. لوی گمراه ده دن بل نشتا چه غیر اللہ تاوازو نکی چه غیر والا تر قیامت پور نشی قبلو لی دکا غی خبر ندی دی وازو نکن دی نسی جراوی استداغی طول اتوائی پی اکڑا دری مداو چسنگ مخ کی دلائل ذکر شدیر حوامیمو پہر یو صورت کے اتو اتو عقلی دلیلونا نو دی صورت کی دا دین مطالبہ کئی چی تاسم سو آئے گا چی دمرا پا دی اقبل عقیدہ باندے کلکی ہے نو سراؤڑا ہے کنا. سلورم آیات کی وی ایتونی بی کتاب من قبل حازا او اسارت من علم ان کنتم صادقین. پخپل دین باندې څه دلیل پیش کړه کنه مونږ خو ته بشمره دلیل پیش کړو. سلورم داو چی سوره جاسیه ختم شو په توحید وللله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولو الكبرياء في السماوات والارض. سورة احقاب یہ شروع کو پرد دا شرک پینزم داو چی مخ کی ویلو سورت کی جاسیہ کی ام حسب الذین اجترحوا السیئات یو اجتماعیات کی چی دی خلق سکمان چی دا قسم آقسم ناروا کارو نکی دنیا کی دی سوئی چی منگاو دا مسلمانان یو شانتیو مون ټول بالا بخیو جنت توازو دی ویلو یو اشتم کې نو دی سورته احقاف کې با پین له سم آیات کې چې ځوان باب شروع کی هغه کې با پوره تفصیل کې د دوالو چې دا ندی برابر یو ته صحیح موحد مسلمان ویل شي او بلغه ناشکرہ بدبختہ و بدقسمتہ پورا تفصیل کی پدے باندھی پن لسم آیات نہ بولا پگم داو چمک کی ترغیب ذکر کو سورہ جاسیہ کی شلم آیات کے ہذا بصائر من ربکم وہدا و رحمہ دا قرآن دا خلق دا پار دلیل ندی ہدایت تے رحمت تے. سورہ احقاب کے باموئی دول سمیات کی جواہذا کتاب مبارک مصدق اللذی مصدق اللسانا عربیا سبتن بیو کی داو تصدیق کی دے پخانو کتابنو او پڑی راسان جبا اللہ نازل کردے دے چاہ ربی دا وم داو جیسی ایک ایویت لسمیات کے جسم جعلنا کالا شریعت من الامر اے پیغمبر آتا پا آخر کرا لی منتالی او شریعت درکو. ندی سورہ احقاب کے نوہم آیات کے با داغ تصدیق بیان کی قل ما کنتو بدعا من الرسولی اتو آیا چیزا دا پخانو پیغمبرانو پشانتے ماں زد آغی نسو بدل خونی ما مجھے تانسو آغی منے زمانو والی انکار کوئے زد خو سناشنا نیما زد آغی پشانتی ما اتم داو چی حلتیم دا قیامت پا حق کیویلیو دو درشم 32 کی چی نواد اللہ حق چی کلویلی چی دا اللہ وعدر اشتیا دنو تانسو اے چی مون خون پوئی دی صورت کی باول لسمیات کی داغی تفصیلو کی چې دغه سبا خلق خپل اولاد ته د سبق هو چې ګډوډ بشنو ته ویو چې ویلک امن ان وعد الله حق الاکشی مان راوړه د خدای وعده رښتیا ده قیامت ورشته ډیر لوی ورځ روانه خلق با خپل اولاد ته د دې نصیحت کو د قیامت دروازه نو هم دا چلته ویلو سره جاسیه کې وې اجتماعات کې په یوم تقوم الساعه يخسر المبطلون چې قیامت شي نو په بل چا باندې به hebat نه باطل پرست وي د قیامت ټول زور او ارسو باغی واقع شیخا نور خلق بطی نبچی توفان با باغی ورزی سورہ احقاب کی باوئی شلم کی ویوم یورز اللذین کفروا علی النار جہنم تب اور مخامخ کلش لسم داو چی التیم دو دنیا پرس حال بیان کړو ذریشتم کې چې فا افرائی تمنی تخذ الہ ہو ہوا ہو چه دخپل خواہش نه خدای جوړ کرده طول عمر دخپل خواہش عبادتو کو الہ ہو ہوا ہو اسور احقاب کی بوویش پگیشتم کی چه فما اغنانهم سمعهم ولا افسارهم ولا افعدتهم اغا خپلو قیمتی اعضا و لیس پیدا ور نکلا اللہ و لسترگی ور کلیوی وگونه ور کلیو زلونه ور کلیو ویس پیدا ور نکلا چی دین و سرنو ایمان و سرنو ناغار سی خراب شفا صورت احقاب کی رد بکی دوار سلور وار شرکنو فی الدعاوم دی پینزم آیات کیوئی ومن اضلو ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب له الی یوم القیامة تصرد دا شرک فی العلم نهم آیات کی دا پیغمبر نخاص کر قل ما کنت بدعا من الرسولین وما ادري ما يفعل بي ولا بكم اي خلق ما تذ فلزان پته نشتن چرا ځون کې وخت کې وسکیږي غیب دان صرف الله دې ما تذ غیب علم نشتا دغه سیرت د شرک په تصرف پکې چې په دې عالم کې متصرف صرف الله دې دبل چې اختیار پکې نشته نفع او نقصان دا صرف د الله په اختیار کې دي درې دیر شم کې وي اولم يرون الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر سورت کې دوا باب دي سوار لسو آیاتونو کی یو باب دے او بیا دے پین لسمنا تر آخرہ پورے دویم دے اول باب کی سوار لسو آیاتونو کی اول دا قرآن تعریفو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم بیا اور پسی عقلی دلیل جما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق چلاوی دا ټولر سمي د خپل حق د پاره پیدا کړی بیا مطالبه چې څه پېښ کړي کنه ولاره تم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا سخراولې کنه خپل دین باندې څه دلیل پېښ کړي بیا ورپسې سخ زجر په شرک باندې چومن اضلو دا اصلي نه زیات گمراه څوک دی چې غیر الله ته आवाजونه کوي او دې ګمان دې چې قبول به کې هر کله چې الله یې تر قیامت نشي قبولولې. بیا زواجر دي اول زجر په انکار د قران و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات چې قران به بیانې دو دی به دا سحر دي. دیم زجر ام یقولون ابترا کله به دا د ځان نه جوړ کړی دي. بیا ورپسې تصدیق د پیغمبر او تسلی چې کار سوی پروا مه ساته. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي. زه خو په کتاب پس روان چې ما ته وحي کول شي. بیا زجر قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به. ګوره دا قران د الله کتاب دی. پخوانو انبیاءو پہ شہادت کرے دے موسیٰ علیہ السلام تخپل تورات پہ ذریعہ باندے تورات کے دے قرآن صفتو نو موسیٰ علیہ السلام یہ تصدیقو کو چدا سے یو کتاب با باخر کے نازلی کرن. بیا زجر دے وقال اللذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرم ما سبقونا الیہ. دی مشرکان وزان لپدی باندې له خکاو چې کدا دین حق وي دا پیغمبر حق وي نصیب وو ته مخ کې کېدو. بلال براته د حبشونه سلمان براته د فارسنه امون بدل ته کې دغه سناستو نه اول حق زمونږو کدا حق وي نو مونږ به ته مخ کې لاس چولیو مونگ بوتا اور مخکشیو او دا خلق بن رات لدا ما کمانا. اللہ جواب کی وید لم یحتدو بی فسیقولون آزائف کن قدیم. مقصد تی نپاتشو کارو نشد دی نوس بدا گڑی وڈی وائی خوا کلب وی دا دروغ دی کلب سوی زکا وکار تی پاتش اللہ دی قسمت کنو لیکلنو. بیا نقلی دلیل دا موسیٰ علیہ السلام نا من قبلی کتاب موسیٰ. بیا مومنان لبشارت چی چا دمر اقرار کردے چی ربنا اللہ ثم استقامو. بس چی دمر اقرار کردے چی دمون رب اللہ دے اپا دی باندی ترمرگا پور اک لکشو کامیاب شو فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها. دا اول باب. دویم باب د پنځلسم آیاتنا او پاره کې د موحد او د مشرک تقابل چې ګور ډیر پرخ دی. د دې اسوی چې مونږ ټول یو شی یو رونه یو یو مسلمانان ټول د الله بندیان یو. الله تفصیل سره بیان وکاو اول د حق پرست انسان چې ووسوینه الانسان به والدیه احسانا دا وخت بیان الله کوي د صحیح انسان چې عقیده صحیح او عمل صحیح اور پسې بیا د دې مقابله کې ول سمات کې والذي قال لوالديه اف لكما دا نه لایق اولاد ده دا سرکش اولاد ده چې مور او پلار ته نصیحت کوي اغي اصلاح کوي کوشش کوي چې دې ګډوډ نشي. ا دیو ته سوي مور او پلار ته اف لكما هلاك شي اته ځانيني ما سره وادي کوي انو خرجا چې بیا به ژوند کیږي پس د مرګ نه بیا ژوند بیا به قیامتي ما ته وی دا خبره مکوي. دا ذهن د بل سره ډک شوی نلاوی دده زی کم دی اولائک الذین حق علیهم القول فی من قد خلت من قبل من الجن والانس انهم خاسرین ولکل درجات دده ده پار اقبل مرتبی دی ده عذاب امومنان ده پار اقبلی چری او شان نشکی دیخوا بیا تخویف اخروی ده عذابون و ذکر ویوم یورز الذین کفروا علی النار بیا تخویف دنیاوی ده قوم هود عادیان و حلاکت وذکر اخا عاد دنیا کی پی عذابون راغلی دې مسلې دې انکار پوځه یوحود علی السلام ته وی تسل راغلې زمونږ د خپل مشرانو د دین نام اړې موږ خپل علی هاونه انکار کړي عذاب راول خوستا خبره نه منو بس عذاب پیرا ناشنا تخویف دنیاوی او بیا په اخر کې جواب دې دا به شوبهي ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه دي قومونو خټولو ځانلا څوک نیولیو چې بس دا زمون خدایان دي او الهه دي مونږ د دې په نظر کیو مونږ د دې په حفاظت کیو مونږ باندې به هیڅ تکلیف نه راځي ولوی چې عذاب راغی نو ولي اخلاص نکړل بیا سوشو د دېغه الها چې دې مونږ په دې سره الله ته نږدې کیږو دا جواب بیا دلیل نقلی ذکر کړي د جناتو نه چې ګور دا مسله خو پیریانو اومنله چې یو ځل د نبی صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه قران واورېدو بس ایمان راوړو دا سکلګ شو چې خپل قوم ته لاړ دعوت یې ورکاو د دې مسلې دا وی دعوت په ذکر کې د جناتو خپل قوم ته ابي اخر کې دلیل عقلي او لم يروا سره بیا تخويف اخروی و يوم يورز الذين كفروا او بیا تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کار سوي او صبر کوه فاصبر صبر کوا چې سو پر الله طرف نه حکم نه راغله د جهاد ناوی پورې و صبر کې صبر بکې دیار لسکاله صبر کړو بلکې سوار لزکه چې مدینه کې هم دیو نیم کال کم دو کال پس حکم نازل شو دا دومره وخت د صبر خبره و چې صبر کوا صبر کوا کدی ارس کوي ولیکن تبا غصه نکار ناخلی تب انتقامی کار روائی نکے فصبر کما صبر اولو العظم من الرسل ستان مخ کے پیغمبران تیر شوی دی اغیم دقا سے صبر کاؤ صبر کاؤ اللہ والا دشمن حلاک کاؤ او عمل کی اغیت اپری خودو تا سرم دا اللہ دا وعدہ دخا او اخر ختمیه په تخویف اخروی او په اثبات د قیامت چې کان نوم یوم يرون ما یوعدون لم يلبسوا الا ساعتا من نهار چې قیامت شي دی وای چې موږ په دنیا کې یو سات تیر کړل نو یو سات یو غنټه یا یو مازیګر یا یو سحر بس موږ وخت نه تیر کړل دا ولي د قیامت هیبت ډیر دی دی تبا دنیا و طول عمر لگوان دیخ کارش لگ بہت اخکارش او صورت کے دا شبہ جواب او صورت کے سخ زجر فتوہ چمن اضول او دلیل نقلی دا جناتنا پا دی مسئلہ باندی او تخویف دنیاوی پا حلاک دا عادیان سرا آخر دعوان